καιρού. Καρόκο έχει την απουσία. Μπαλί με μαντανού. Πάντσεν ουίς να σε βγω. Μου κάτι παλάμπια σαν άσου. Μπαιτένεν βάλει αν μπαιάωα μου. Τσάρι μου πήγαιν λάλι. Ακούσεν πω τσουράτη. Πάντσεν ακούσεν σάλα. Να ραπλουέ κοέλουέ κουτά αλά. Πάντσεν τούτου τάλαμι. Ακού καντέν μπέ κοέ. Γιώ εσπέν τα ικλάσκε. Γεν με μπαλέ μπέ καή. Πάντσεν τούτου τσόκο που. Senajan wis katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing luweh ayu. Ξέρω καρό κοέ στην απουσία μπαλί με μαντανού. Πάντσεν κουέις να σε πού. Μον κάτι πελάμπια σαν αυσού. Μπαιτένεν πάλι αν πεάωα μου. Τσάρι μου πήγαιν λάλι. Aku sing mbok curhati. Pancen aku sing salah. Narep luwe kowe luwe ku tak ngalah. Pancen dudu dalane. Aku gandeng mbek kowe. Ya wis ben tak ikhlaske. Yen membalek mbek kae. Pancen dudu jodohku. Senajan wis katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing duwe ayu. Pancen dudu dalane, aku gandeng bekoe. Yo wis bentar ikhlaske, yen membalek bekae. Pancen dudu jodoh. Wes katung jeru, mending ojo ke susu, golek sing luwe ayu. Mending ojo ke susu, golek sing luwe ayu. Senajan kowe ra ayu, aku wes katung jeru. Bisa like, comment, subscribe. Karena ini sangat membantu produktivitas kita selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong, ya, Handbody akan selalu ada di channel Darboy Gang. Jadi yang mau cover-cover Handbody bursa akustik, Mas. Bursa akustik, bursa akustik. Bukan dangdut, tapi lagu-lagu dangdut kita cover. Lagu-lagu dangdut sendiri ya. Makanya yang lagu-lagu dangdutnya mungkin untuk menemani di perjalanan. Nah, next kan karena akustik untuk sama turun. Oke. Intinya semoga karya-karya dari Darboy Gang dan juga Handbody ini bisa menemani hari-harimu dan mewakili perasaanmu. Makanya jangan lupa subscribe. See you. Matur nuwun. Oke, Lur. Lek ketes.